الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد باب قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حفاظت كوي تاسو پتول منزن باندي او خاص کر فمز مازيگر فمز درميان باندي سلا مز دمازيگر ده وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عبيدة سلماني عن علي رضي الله عنه ذكر صح الأسانيد كما ذي محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب حا وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخنق نبي كريم صلى الله عليه وسلم بخندق فرزبان دويلي أغاديك تفصيلا دا حديث ذكر شبه حبسونا عن صلاة الوسطى ديمو مشغولكو بندكو دا غدر ميان مزنا حتى غابت الشمس ترديت انور غائب شو نمرات دلين سشهده موز دمازیگر دے داغین رفت نور غائبیگی او روایت دے صحیح مسلم کراغلی حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر داغ درمیانا موز مازیگر ندیمو مشغولکو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دما خامو دما سکتن پمند کی کلیو ملأ اللہ قبورهم و بیوتهم دک دکی اللہ قبرون دبی و کورون دبی او اجوافهم یا دا لفظ ویلو چی خیط دبی شک یحیا دی یحیا بن سعید القطان پا دی شک راغلی چی دا لفظ ویلو کنا اللہ دی دی کورونا دی قبرونا و دی خیط دی اور نڈکی گی تا صلاة الوسطان مراد صلاة العصر دی اکثر اہل علم پنیز باننے او دا راجح قول لے ورنہ دین علاوہ نور اقوال مشتا حافظ ابن حجر رحمت اللہ لے بفتح الباری کی وی علامہ دمیاتی رحمت اللہ علیہ کبھی باندی او رسالہ لکھلی دا او مشہور جز دے کشف الغطاء عن الصلاة الوسطى او باقی کی نلس اقوال دا اہل علمی ذکر کری دی صلاة الوسطى نمراد صدر راجح قول لائے چی صلاة الوسطى نمراد نز دمازی گر دے دو منزلت نمخ کی دسار او دماس بقین او دور پسیدی دما خام او دماس خوتن او بل دی حدیث کی راغلین دی صلاة الوسطہ حتا غابت الشمس تردی چنور پریوتے ہو او صراحت راغل پریوائد دی صحیح مسلم دی چی صلاة العصر باب قوله وقومو للہ قانتین قدر گئی اللہ لعاجزی کو ان کی تابدار قانتین معنی کئی مطیعین دا معنی عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کردا عمدت الخاری کی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ وئی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن يزيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاه بخبر قولي فمسكي يكلم احدنا اخاه في حاجته خبر بقولي اوتن من دخلوا سردخل الحاجه وضروره مطابق حتى نزلت الايه نزلت هذه الايه ترديش الآيات نازل شو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت نمون لهكم قريشو ده چبكي دو جوز خاموش دري گئي تده قنوتنا مراد تشيري كي انتان وفا عجزي سر ولا دي وبعد ده قانتين مانا فساكتين ترك ده چبكو دري گئي دا آیات چه نازل شو بیا موږ خبرونه منشور الاول شو چې خاموش ودرې گئی او رسول ان شاء الله کتاب الصلاه کې مفصل دا راشي چې ټول کلام ناروا ده کناغه کلام کې د پاره د اصلاح الصلاه فين باقي کې بیا د اهل علم اختلاف شته لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ کې خطا شوه نمازګر موږ یاد ماسخین موږ مختصر کړو صحابي ته تفوس کړو ذل یدین رضی الله عنه اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله تاسو نه هیر شول کلاموز لاند شوه نبی رسول الله والسلام ور لوی نه نه هیر شوی دي او نه موز لاند شوه نه نو کوم چې تلواردن دی خلک واده جمعه نه وتل هغه به بس موز لاند شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوسه چې لګه سره شو ځکه نبی رسول الله صلوات و سلام جمعات کې او لرګیو د منبر غي سره لاسې او چا خبرې نشو کولې صحابه کرام او د نبی رسول الله حالت پیژندو بیا د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهم ته پوښتنه کوي صدقه ذل یدین درشاوي ای ورلوی چې او قربان تاسو مسلمانو کو نبی رسول الله صلوات و سلام درې موږ یو کو مان کې دومره خبرې شې یو دا نه دی راغلی چې دې موږ نه شو نو بیا ځان له مسله راضي عام خبرې کول بل اتفاق ناروا دي باب قوله عز وجل اين خفتم فرجالا او ركبانا فشرت يريديتاسو فحالت ديركي وي فرجالا نفيد المسكوي او ركبانا يا فسور ليباني رجالا او ركبانا معنى غاني رشت رازي رجالا امام شافعي رحمه الله عليه دا وي چه پیدل تاسو مسكوي کې ميدان جنگ کې رواني تروا او مزنيت تم پر غذر کو چې کم طرف دې مخوي علماء احناف وی چې د رجال معنا دا ده چې کولاړه باندې مسکوي او رکبان یا پسورلۍ باندې په ګرځېدو مزمه کوي چې په ګرځېدو باندې موږ کوم دینه شي بلکې وی پری دی خیر د قضا شته نه مغشت به قضا راو ګرځي اګه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه په خندق کې موږ نه قضا شوی دي او رسته را ګرځولې دي حیرا امنتم کله چې تاسو فامن شهید خوف او یره ختم شي فذكر الله كما علمكم یادوی تاسو الله لکه څنګه چې تعلیم درکړی تاسو له یا یادوی الله کما علمکم فاغه طریقه چې تاسو له تعلیم درکړی دا نه طریقه مو جوړوي ذکر کوي فاغه طریقه چې الله تعلیم درکړی مالم تکونو تعلمون او شنو تاسو پوهیدونکي وقال ابن جبیر سعید ابن جبیر رحمت الله علیه وی کرسیه علمه آیت الکرسی کی دا کرسی ذکر راغلے دے امام بخاری رحمت اللہ علی فترجمت الباب کی او آیات ذکر کو خداغی نروشتن چکم آیاتو نراغلی نداغی تفسیر او تشریح کئی نداغی نروشتو آیت الکرسی مراغلے دا نو پاغی کے لفظ دا کرسیو ہو راغلے نو علمو ہو اے مانا دا علم دا اللہ یقال بسطا زیادة و فضلا وزاده بسطه في العلم والجسم لبسطه معنا زيادت او غروال الله دل ورکړه دي جالوت لا دي قالوت لا فلما فصل قالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر افرغ علينا صبرا نو افراغ په معنا د انزال فرادي افرغ انزل راتويكي يؤوده فآيات الكرسي كرادي ولا يؤوده حفظه ما يؤوده أي يثقله نظرا دي الله لرا آدني أثقلني عربي آدني أثقلني دي شمال درنكو أو زي استلقم والآد والأيد القوة آد وآيد فمانا دي قوة كرادي آد يؤوده إذا قال يقول بوزن ما عندي شي أيضا وآدا لا فمانا دي قوية واشتد سرادي آد الأمر فلانا اے اثقله و اتعبه عربوی آد الامر فلانا دی فلانی تارخ فلانی درون کو استرے کون ولا یعودو حفظهما نسترے کئی اللہ رب العالمین لا حفاظت دی دوارو او آد یعودو فمانا دی قوت سر راضی لکر رسط براشی سور زاریات کی والسماع بنیناها بی ایدن اسمان منجور کردے بی ایدن بی قوت فمانا دی قوت سر راضی اگر دیکی اید دی مانا دی دی نیچ گنی دا جمع دی ادا او صرف معنا په قوت سره کړی دا بلکې د آد یعود نه د آد یعود په معنا د سر ورځ په معنا د قوت سره و داوود ذل اید داوود علیه الصلاۃ والسلام چې خاوند د قوت او ذل اید معنا دا نه چې خاوند له لاس عربی کې دا لفظ د استعمالی کې نه چې الله سو خاوند فبوهتا الذی کفر حیران کړ شو هغه چې کافر او نمرود وې ذهبت حجته دا غد لا الا الختم شل خاویتن او کالذی مر على قریت وهی خاویتن على عروشها خاویتن ما نادر اغرزیدن کی مصنف رحمت اللہ علیہ لا انیس فیها تفاغی کی سوک مونس او غمقوار در سرنی عروشها ابنیتها عروش تتنو نمراد داغی غبنا گانینی السنة النعاس لا تاخذه سنة ولا نوم سنة فمانا دخوب سر راضی پر کالے و جتائی ننشزها فمانا دو نخرجها سرا ننشزها اصل کی معنا دا نحرکها و نرفع بعضها الى بعض للترکیب مووی حرکت ورکو دی غوخولا دی عروکولا او بعضی دا بعضی سر یوزیکو اعصار ریح عاصف تهب من الارض الى السماء اعتار ویل کی دی شی غتی دی هوا فی لیلا چې د زمکه نراوال دی او په بره طرف روانه کعموک عمود فیه نار لفیولی فیل روستن چې پاغي کی اور وی. وقال ابن عباس رضی الله عنهما صلا ليس عليه شيء فتركه صل درازي فری دی دی لرحموار. ابن عباس ابو چهدی معنا ده ليس عليه شيء چې په دې باندې رسینا. وقال عكرمه وابل المطر شديد عكرمه رحمه الله عليه اذ وابل معنا ده سخباران فان لم يصبها وابل آیات څنګه ده فان لم يصبها وابل فطل فتیز باران ور لو نرسی نمامولی باران ور لکافی دے دوابل نمراد تیز بارات دشی بدار طل ویلکی دیشی اندا اول اندوالی او پر خلا او اصل که دی طل معنی محسیرین کئی دفیر مدارک وغیرہ مطر صغیر القطر اغنری باران لپشم چی ور لوی شبنم اندا لندوالی سمچی دی پرخی پر صورت کی طریقان و مانو ماندی فروت دی لو کډر باران پیولی شي دا ولګو مورل کافی وها دا مثل عمل المؤمن امام بخاری رحمت الله علیه و اذا المؤمن عمل مثال نه مطلب کو مؤمن اخلاص سره لګ عمل مو کی نو دوچن اورر اجر بورل ملاویږي یتسنہ یتغیر یتسنہ په معنا د تغیر سره راځي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن صلاه الخوف ابن عمر سيدنا صلاه الخوف تبو شكر شو قال يتقدم الامام وطائفه من الناس ديكه طريقه ذكر كي جمعت احناف بنين باند راجه واولاده اگر جي حديث موقوف ده وصحابي كلا سي عمل ذكر كي غير مدرك بالراي نظام حكم مرفوع كي يتقدم الامام وطائفه من الناس روان دی بشی امام او ورسره بس خلقی فیصلی بهم الامام رکعتا امام بور له رکعت نو کی وتكون طائفه منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا او وی با یوडले دوینا فمن دوی کی او فمن دشمن کی چغیب مزنکی احرا صلی اللذین معه رکعتا استاخروا مکانا اللذین لم يصلوا ولا يسلمون کله چې موضوع کی اغا کسان چې د امام سره دی یو رکعت نلی و بیاروف کلار شی زید اغا کسان لچه موضوع نده کرا سلام بنا گرزی و یتقدم اللذین لم يصلوا فیصلون معه رکعتا اولوان دی بشی اغا کسان چې غیب موضوع نده کرا نو دویم رکعت با دی امام سره و کرا امام با دو رکعت موسی او دا غیب ور سره یو یو شی ددوارو ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين بیا به امام لاړ شو برکات مزبه کړی فيقوم كل واحد من الطائفتين نو بدري به هر یو ډله ځنی دوړلونا فيصلون لانفسهم نوزو کزان لرکعت یو رکعت بعد ان ينصرف الامام فزاغن شي امام ورزي امام چې موږ پورا کو نو هر ډله بیا نمبر وار یو یو رکعت خپل پورا کی یو خو د امام سره کړی یو بزان لوګي فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين بحري ودلي تديدوا ودلو نذ ركعت فوزكو فدا کله په حالت د سفر کی فشر د په حالت حضر کی جهاد راغ د مسکر یا قصد نشته فلور رکعت مزده مز به فلور رکعت کی جکم رباعی منذ نری البته که بار وتی دی په حالت د سفر کی د نذ ركعت مزده او په دې ترتیب باندې به کی دام د صلات الخوف په مختلفو طریقو کی او طریقه ده فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا تير بدينم تختي قدريدين شي نبيا بمسكي رجالا فيدل رجالا معنا امام شافعي رحمه الله عليه كي ماشيا روان دي مصايفه بم كي تر بچلي را چلي او دم نيت پکړي او علماء احناف وي جبوز بسنه كي رجالا ودرجالا وضاحت راوي تختل كي قياما على اقدامهم ولا ربا من مسكي او ركبانا یا بصور لئی بانی مستقبلی القبلت یو غیر مستقبلی ها مخکون کی بی قبلی لا یاد نبی مخکون کی قبلی لا تا قبلی پر مخکو کبل خواه مخکو دشمن پدا سی طرف کے چی دا قبلی نفبل طرف دیر بس دیر دشمن طرف لمتوجی و موجیو کی قال مالکن امام مالک ویچ امام نافع ویلی لا ورا عبداللہ ابن عمر ذالک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زه ګومان کوم چې عبد الله بن عمر دا خبره ذکر کړی مگر د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه. دا حدیث عبد الله بن عمر مرفوض د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاو نبی اسلام ذکر کړی نه نو بیا حکم مرفوض ده باب قوله والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا دې آیات باندې مخکې مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب منعقد کړو او دوباره په ترجمه الباب منعقد او تکرار ده دې جواب ده نه چې اول کوم آیات ذکر کړو نو هغه آیات ناسخه او چې غیله آیات التربص وې او دا اوس چې په ترجمه الباب قائم کړو دا آیات منسوخه ده چې آیات الحول دې یو خال ذکر پکې راغله نو تکرار نشته اگر چې د دوالو آیاتونو ابتدا او شروع یو شان دي ولذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ولذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر الاسود قال حدثنا حميد بن الاسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن ابي مليكه قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الايه التي في البقره په روایت مخکې ذکر شو ابن زبیر وایي چې ما عثمان رضی الله عنه له ویلو آیت چې په سوره بقره کې ده والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا الی قوله غیر اخراج قد نسختها الاخرى دې له خوري رستنی آیات منسوخ کړي کلمه تکتبها نو لیت په مصحف کې لیکي قال عثمان رضی الله عنه ندعها فی دم دې له په مصحف کې ابن اخی ایروار او دا غینې لرکونا لا اغير شيئا منهم من مكانه نبدل من شيئ من مصحف ندخل زينا فكم زي كم نه او صحابه را نقل كما بدلهم ما قال حميد او نحو هذا حميد وي حميد بن الاسود يا ددي فشان ذكر كلي لك مخي روايه ذكركم مطلب عبد الله بن زبير داو چه کم آیات منسوخ دی منسوخ آیات دی کما عثمان رضی اللہ عنہ لے که آیات منسوخ ہم دے خو تلاوت باقی دے او ما دے صحابون آوری دلے نو کم شیع چه راغین محفوظ دے اغز دخل زین بدلوگ نا بلکی پا مصحف کی بیلی که موثابت بے پریدم او بخی وضاحت اوشو چه دا یا منسوخ دے او بعض اہل علمو چه منسوخ ندے کم کسی دا کال ذکر راغلے اصل عدت خسلور میاشت اولت رضی دے او که وصیت کړی نو تر کال پورې دې لري خو دې شي خېګړه دې ورسره وشي او بیا د کال دنه دې خپل افاره ته خپل خوخه باندې دې نو پروا نه شته باب قوله و ان قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى بیا څو وخت وی ابراهيم عليه السلام رب سما او خې مالا چې څنګه وته ژوند کې مني مال په سترګو خې چې وینم قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي الله ورلوي يقين منشا ابراهيم عليه السلام ولنا رب يقين من قصر الله من نور اطمئنان حاصل شي علم اليقين فغير على عين اليقين حاصل شي وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب فعن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم ومن حقدار يشكوا لابراهيم عليه السلام قال ابراهيم عليه السلام شكوا في تقول قولوا رب ارني كيف تحيي الموتى اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى ابراهيم عليه السلام شك نو نبي كريم عليه الصلاه والسلام کے فرمائی نحن احق بالشك من ابراهيم فديكي نفي لشك إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام نهو بيوجه بليغ سرا مطلب ذلك نحن أحق بالشك من إبراهيم فنحن لا نشك فكيف شك إبراهيم من دير حق ذلك لشك دي إبراهيم عليه السلام نمو شك نكون إبراهيم عليه السلام بس شكو مطلب ذلك ذان اللان دي إسابكو چيز اللان دي سرى يمز شك نقوم نبرف عبا سنگوكي دي لولش دي إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفي لشك فوجه بليغ سرا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لعلم اليقين حاصله فهو عين اليقين وقته امام قرطبي رحمه الله عليه ذكر كده امام رازي رحمه الله عليه په تفسير كبير کې وایي چې ابراهيم عليه السلام لعلم حصوله حاصله الا رب العالمين ومن ژوند کوي او علم هيوري وقته چې بستر ګماني ويني قال اولم تؤمن الله ولولي الاستيقين مشتا قال بلا ابراهيم عليه السلام يقول ان ما ربا ولكن ليطمئن قلبي اطمئنان حاصل شي سکون حاصل شي زمالا ځکه د سترګو لیدل جدا شی دی او عقلن چې در له یو شی معلوم شي جدا شی دی. پښتانه مو د اورېدو او د لیدو ډېر فرق وي. خسرهن قطعهن. الله رب العالمین ولې دې سمارغان رونی څخه خسرهن د خسرهن معنا د قطعهن دا ټوټي ټوټي کا چټنی کده ځان سره او بعض معنا خسرهن کړي دا مختقد ځان سره د څه کده ځان سره. باب قوله يود احدكم ان تكون له جنه الى قوله يتفكرون. ادي ايات متعلق تفسير ذكر كاي وبه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال حا وسمعت اخاه ابا بكر ابن ابي مليكه يحدث عن عبيد بن عمير قال فقال عمر يوما لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يوزل صحابه الكرام لويلي فيما ترون هذه الايه. فدي ايات باندې تاسو سګومان ته یې تفسیر کوي. اي ود احدكم ان تكون له جنه اي اخوه غني وطن تاسو کې دا چې شي دغه پاره او باغ تر اخر د ايات پورې. قالوا الله اعلم ديو الله خفو هذا. فغضب عمر رضي الله عنه غصه فقال قولوا نعلم او لا نعلم. الله اعلم خفو هذا تاسو وای چې یا پویګو یا نه پویګو. فقال ابن عباس في نفسي من هاشيون يا امير المؤمنين. ابن عباس برلويدو رضي الله عنهما زما پزړه کې د دې تفسیر سره امير المؤمنين. قال عمر يا ابن اخي قل ولا تحقر نفسك. رضي الله عنه ویلي وروایا ځان څوک مګنا دا موږ نه چې دني ته ماشوم نو خبرې بنه کته وایا. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل بیان کله شو دا مثال دی او عمل لپاره. قال عمر اي عمل. عمر رضي الله عنه ویلي کوم عمل. قال ابن عباس لعمل. ابن عباس رضي الله عنهما ویلي بس یو عمل له خدای لپاره دا مثال دی. قال عمر لرجل. عمر رضي الله عنه ورلو چې دا عمل دی خو لرجل دا غسړي لپاره غني چې مالداري يعمل بطاعه الله عز وجل. الله فطاعت باندې عمل کوي نیکي کوي. ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي. بیا ول الله شیطان روږي نو دې د اغومني او ګناهونو شروع کړه الله نه فرماني حتى اغرق اعماله تر دې چې خپل عمل کوو باندې لوږي خپل عمل غرق کی مطلب دا عمل برباد کی په ارتکاب د معاصی سره. نو دا د هغه کس مثال ذکر کړ چې ابتلا کینه ک اعمال کولنی ک اعمال کول تر دې چې اخیرنه د عمر اخیرنه حصے شو د ګناهونو کې مبتلا شو مخکې ټول عملونه برباد کړل. دا مثال دا چا دی چې الله رب العالمین وایي چې یو کس باغ وي او دغه دی بوډا دی او دغه ماشومان اولاد وي نو دی باغ باندې سیلی راغا پاغ سیلی کې اور دی باغ ورله وسوزولو نو دی اوس نه بل باغ کړل چې دغه بوډا او کمزور دی او نه بال بچ داسې شته چې غي د ځان حفاظت کی کمزوري دی. نو دا د رسول عمل مثال دی چې مرګ ورله ورسېده او د ګناهونو کې دغه مخکنی خپل ژوندۍ د نیکو چې دغه کوم کړی واغ ته رښوې غرق کا. باب قول الله لا يسألون الناس الحافا. سوال نه کوي د خلکونه به ضرورت دا الحاف ماخوذ د لحاف نه لحاف برستنی او کمبل لویل شي لکه د برستنی دا غریبانان د چانه تاویږي نه مراد کنه مبالغه په تسول دا حضور چانه څه شي نه غواړي. يقال الحف علي والح علي واحفاني بالمساله لتقول يوم ما نال فشا باند اصرار كون حضور باند يو شي غفتل. مصنف رحمه الله عليه د الحافنا ذهن لاړو د غقول فيحفكم سوره محمد کې کوم راضي فيحفكم تبخلوا فيحفكم ما نال يجهدكم مشقت کی بواچ ای تاسو نه حضور بدرنه معلومه وغواړي نو تاسو به بخلو کوي په تباب شي. او به قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن ابي نمر ان عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاريه قال سمعنا ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان ولا اللقمه ولا اللقمتان. مسکین ور هغه کس نه دی چې واپس کوي د یو کجور او دوه کجور یا یو نوړی دوه نوړی دی ورته واپس شو دوه نوړو باندې واپس شو په دوه کجورو انما المسكين الذي يتعفف حقيقي مسكين هغه دې چې غزان پاک ساتي سوال خلقونه نه کوي او جاهلان خلق ناپوه خلق پای وانی ګمان کوي چې ګني دې مالدار دې ځکه هغه چې نه سوال کوي نه د خپل عفت هغه نورم غریب کړي دې د قران کریم محروم مو اله مسكين نشي چې نه سوال نه کوي ای په دې کې برخه للسائل والمحروم د سوال کوونکي لپاره او د محروم لپاره محروم هغه چاله وي چې د غریب په شان سوال نه کوي لاس چاله دي چې عموما د محروم دې خلکو له حالت نه وی معلوم نبی رسول الله وي مسكين هغه دې چې هغه ځان پاک ساتي د سوال نه جاهلان چې مالداري ګمان کوي وقرو ان شئتم قولوا لیدا آیات خو هم شي لا يسالون الناس الحافا دې سوال نه کوي د خلکو له ضرورت یا فزور چاره څنګه غواړي باب قول الله واحل الله البيع وحرم الربا حلال کړل الله تجارت او حرام کړل د سود علي آیات کی راضی المس لمسنا مراد بنون نه لیونتو چې رسیدري د لیونتو او به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا عرفت نازل شو آياتنا لسورة البقرة لآخر سورة البقرة لسود باركي وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أو نبي صلى الله عليه وسلم داخل كل دسكيو ثم حرم التجارة في الحمر بيا حرام كرد الله رب العالمين تجارة سوداغري لندين دشرابو قدیمان خو ظاهرن اشکال راضی کی تحریم الخمر دا خو د سود د حرمت بارک چې کوم آیاتونه راتل دا غي نمخ کیو او ډیره وګده زمانه مخ کی نو څنګه وای چې اول الله رب العالمین د سود آیاتونه را نازل کړل د حرمت ثم حرم التجاره فی الخمر به د شراب او تجارت لین دین حرام کو نو دې یو جواب دا دی چې دا د دې د مبالغې د فارغ چې دا خو حرام دی خود خود به کنه حرام شوه دی او تجارت ور پس تجارت او دا شراب خود به کنه حرام دی او سود ورستو خود سود د قباحت توجنا د شراب د حرمت سره هغه دوباره ذکر کو یو حرام ذکر کول نو بل ور سره دې د فارغ ذکر ک چې غمر ډیر شدید حرام دی او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې دا دوباره دې لپاره ذکر کول چې باز خلکو لدا پته نه و او چې وايي خبر شي دا نه دي چې حرمت په دغه وخت کې راغله ده ورنه تحریم د خمر چې ده دا د سود نه مخ کې راغله ده او لږه زمانه نه لږه زمانه مخ کې راغله باب قوله يمحق الله الربا مثاوي الله سود ولا مال دا غي برکت په دنیا کې ختمه ای ظاهرن اگر کډر اختیاری کوشګر سرولاس کې سني تکا پختو کې موي غټ او پرسیدلې کې فرق دی یو غټ وی بل پرسیدلې واسه بازار له پرسیدلې اختیاری خو غټواله وني او یا برکت الله په اخرت کې ختمي سزا به ملاوي قال ابو عبد الله يذهبه امام بخاري دې يمحق معنا په اذهاب سره يمحق الله الربا اي يذهبه الله دا بوزي او ختمي حدثنا وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما انزلت الايات الاواخر من سورة البقرة اهركلت اخيرني اياتنا من سورة البقرة نازل في الخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن عليهم في المسجد نبي الاسلام نكون نروته ونذيل السواب اكرام لبجماتي فحرم التجاره في الخمر نو حرام کړو تجارت د شرابو باب قوله فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فشرط تاسو دا کار نه کوي نو خبر شي تاسو پریدای نه نو خبر شي فجان سره د طرف د الله او د رسول نه الله او د رسول له طرف نه تاسو اعلان جن نه فأذنوا معنا دفعلموا فوه شي تاسو وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة آخر الآيات من سورة البقرة نازل شميو أو طاغيك حرمت بتدرى غليو فرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد نبي الإسلام في جمعة مسجد نبوي كذا دين لسكيو وحرم التجارة في الخمر او حرام کلو اغا کاروبار اولین من د شرابو باب قوله وان کان ذو عسره فنظره الى ميسرا وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فشریدا قرضدار څنګه دستا هاون د غریبی نو انتظار وې سلم ترمال دارای پوری او دا شتا سو په خیرات وکي او دا کم سود وله دا کم قرض مال چې مور کړه بس دا ور لماف کړي تاسو لپاره غوړه دي چې تاسو په هیګي وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة أخيراً آياتنا فاغيك دسود حرمت راغل دسود بقري فاغيك نودرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا لأبن للوسك وحم حرم التجارة في الحمر بيهر عمكرا وتجارة بشراب كده نجب دغا وقت سرى خصوص کې د دې حرمت عظیم نه لږ حرام خریدان یو ځای ذکر کوو ولې صرف سود حرام نه دی شراب او تجارت هم حرام دی اگر چې شراب د حرمت حکم مخ کې راغلی وو باب قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ورګې دا ورځ چې واپس بکړې شیطان سو پاره کې الله تعالی وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي يعني ابن عباس رضي الله عنهما انه قال آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا اخیرن آیات کی پر نبی علیہ السلام نازل شئن و دا آیت بسود دے سمتی رسول بقری پر اخیر کی رسول آیاتو نرازی پر آگئی کدام بوتقو یوما ترجعون فیه الاللہ فریبان دے اشکال رازی شلاخو آیت الربا ننے لیکن در ربا ذکر کم دے کدام بوتقو یوما ترجعون فیه الاللہ فریب جواب داد چید آیات الربا پر اخیر کدار آگلے دینا مخی رسول حرمت اغا آیاتو نے دی دائی مدیر ویلی شی آیت الربا دا ادنا ملابسد دو وجن شی دو سیزنو پا من که معمولی غن چه تعلق و نزدیکتو می او تا دا ده حکم اغیل ورکی تدین پا ادنا مناسبت و ادنا ملابسد سر تعبیر کیجی مدیر آیت الربا دا ادنا ملابسد دو وجن ویلی می ذکر آیت الربا پا سود آیت الربا پا اخر کراغلے عبد جرير بن رحمة الله عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سر داسم ذكر كذا آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آيات النبي الإسلام نازل شو أغدى آياته فأغيك ورفرة آية الربا ذكر نذر عليه باب قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله نذيل آخر آيات ويلي او په کتاب المغازی کې ذکر شول چې برای ابن عازب رضی الله عنه وایي چې اخیرنه آیات نازل شوه نو هغه په سورې نساء اخیرنه آیات دی استغفرون قل الله مسيكم في الكلاله ظاهرا هو تعارض د ابن عباس دې اخیرنه آیات او برای ابن عازب اغیلوي جمعواله او تطبیق د دوالو په منځ کې ممکن نه هغه په دې ترتیب باندې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کوم آیات ذکر کوي چې اغیل اخر وایي دا حقیقی اخر والدی دا اخیرنی آیات تے او برای ابن عازب رضی اللہ عنہ چکم لاخیرنی آیات وین و اغیر کی اضافی اخر والدی دا میراث پا آیاتونو کی اخیرنی آیات دغو او دا قرآن کریم پا اخیرنو آیاتونو کی دادی چی وستقو یوما ترجعون فیه این اللہ او پا سورتونو کی اخیرنی سورت کرے سورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح باب قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فاختارك ويتاس وغشي تزبون كمريا فتوي غيلر والله بيدسر إساب كي فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نبخنا بكي الله شالة وغواري وعذاب بوركي شالة فخشي والله على كل شيء قدير الله فهرس قدرت والده وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأسفري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر مروان الاسفر دی او صحابی نے روایت نقل کی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انھا قد نصحت الى آیات منسوخ دے ان تبدو ما فی انف انھا قد نصحت یقینا منسوخ کله شوی دا آیات ان تبدو ما فی انفسکم الآیات الاخر دی آیات پوری دا آیات منسوخ دے ناسخ ور لدار استنے آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا آیات کی راضی چې پرلو کستا سو سرازی کتا سو اخکار کوي او کتا سو پټوي نو الله به در سره حساب وکي او پرستو آیات کې یاد وي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله صرف د وس مطابق یو کسرانی د وس نه سیوانا ته به اختیار چې کوم وسوسه او خبره راځي په هغه باندې مؤاخذه نشته او محققین اهل علم دا وایي چې نه په آیات کې نسخه نشته ناسخه او منسوخ نه دي ځکه جمع ممکن د دواړو آیاتونو په معنی شي په هغه سره دا د نسخې نه بچ کیږي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لدينا مراد أغو وسوسيني شغا اختياري وي لاغي با الله تحصر حساب كي فاغي كي مواخذشتا أو دلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لدينا مراد وساوس غير اختياري يدي كستاف اختيار كي وسوس نشتا وباختيار در لرازي فديمان دي سمواخذ نشتا باب قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصف لك ذكر راغل لك إصرا إصر بمعنى بود راضي ابن عباس بمعنى كي عهدا وعدا إصر بعصر كي بود لو يخشون كي ديوادي أو دمعاهدي فابندي دام بود دخنا إنسان فابندي ذكر ابن عباس تفسير فعهد كركره ويقال غفرانك مغفرتك غفرانك معنا الله تابخنه وارو فاختر لنا ترى لبخنه وكي فبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح ابن عبادة ويتي حدثنا شعبا عن خالد بن الحذاء عن مروان الأسفري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر لا مروان الأسفر ويتي زمانكم سلاء صحابي سوق عبد الله بن عمر سيد ان تبدو ما في انفسكم او تخفوه قال نسخت الايه التي بعدها منسوخ الذي لا اغى ايات الذين رسلكم الاروان درست سري لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سوره